มัทธิวบทที่11เมื่อพระเยซูตรัสสั่งสาวก12คนของพระองค์เสร็จแล้วพระองค์เสด็จจากที่นั่นไปทรงสั่งสอนและทรงประกาศในเมืองของเขาทั้งหลายยอนซึ่งอยู่ในคุกได้ยินเกี่ยวกับงานต่างๆของพระคริสต์ก็ใช้พวกศิษย์ไปทูลถามพระองค์ว่า ท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือว่าเราจะต้องรอคอยคนอื่น พระเยซูตรัสตอบสองคนนั้นว่า ไปบอกยอห์นในสิ่งที่พวกท่านได้ยินและได้เห็นคือว่าบรรดาคนตาบอดเห็นได้พวกคนง่อยเดินได้บรรดาคนที่เป็นโรคเรื้อนหายสะอาดบรรดาคนหูหนวกได้ยินบรรดาคนตายเป็นขึ้นและคนยากจนทั้งหลายได้รับข่าวดีใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเราคนนั้นก็เป็นสุข ขณะที่เขาทั้งหลายกลับไปพระเยซูทรงเริ่มตรัสกับฝูงชนเกี่ยวกับยอนว่า ท่านทั้งหลายออกไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไรคงไม่ใช่ดูต้นอ้อไหวเมื่อถูกลมพัดหรอกนะแล้วท่านออกไปดูอะไรดูคนที่นุ่งห่มผ้าเนื้อดีหรือนี่แน่คนที่นุ่งห่มผ้าเนื้อดีก็อยู่ในราชวังแล้วพวกท่านออกไปดูอะไรดูผู้เผยพระวจนะหรือแน่ทีเดียวและเราบอกท่านทั้งหลายว่าเขาเป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะอีกคือเป็นผู้นี้ที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเราจะใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมัลลคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนผู้ให้บัพติศมาแต่ว่าผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอนอีกและตั้งแต่สมัยยอนผู้ให้บัพติศมาถึงทุกวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงและพวกที่รุนแรงพยายามชิงเอาให้ได้เพราะว่าพวกผู้เผยพระวจนะและธรรมบัญญัติได้พยากรณ์มาจนถึงยอนนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะยอมรับยอนผู้นี้แหละคือเอลียาที่จะมานั้นใครมีหูจงฟังเถิดเราจะเปรียบคนในยุคนี้กับอะไรดีเปรียบเหมือนเด็กๆที่นั่งอยู่กลางตลาดร้องกับเพื่อนว่าพวกฉันเป่าปี่ให้พวกเธอแต่พวกเธอไม่เต้นพวกฉันคร่ำครวญและพวกเธอไม่ได้ทุกโศกเพราะว่ายอนมาและไม่ได้กินหรือดื่มและพวกเขาว่ามีผีเข้าสิงอยู่ส่วนบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่มเขาก็ว่านี่ไงคนตะกลับคนขี้เมาเพื่อนของบรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปแต่พระปัญญาได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องแล้วโดยผลของพระปัญญานั้น แล้วพระองค์ก็ทรงเริ่มติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงทำการมหัศจรรย์เป็นส่วนมากเพราะพวกเขาไม่ได้กลับใจใหม่ วิบัติแก่เจ้าเมืองโครสินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบธไซดาถ้าการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทำท่ามกลางเจ้าทั้งหลายทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนขี้เถ้ากลับใจใหม่นานแล้วแต่เราบอกพวกเจ้าว่าในวันพิพากษานั้นโทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของพวกเจ้าส่วนเจ้าเมืองคาเปอร์นาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือเปล่าเลยเจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากเพราะการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทำในท่ามกลางเจ้านั้นถ้าทำในเมืองโสโดมเมืองนั้นคงได้ตั้งอยู่จนทุกวันนี้แต่เราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาโทษเมืองโสโดมจะเบากว่าโทษของเจ้า ในขณะนั้นพระเยซูทูลว่า ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทารกถูกแล้วข้าแต่พระบิดาพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เราและไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตร และคนที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบา